Bună dimineața! Bună dimineața! Știu că de obicei nu apuc să spun înaintea studiului bună dimineața, dar am uitat de la trecută că am spus acest lucru și îmi place să aud așa. Bună dimineața! De la câteva sute de oameni din spate, nu, mă refer și pe internet, să mă rog. Astăzi suntem în fața unui subiect, cred eu, nu la modă, dar actual. Suntem în postul mare, cum se numește în popor, iar noi ca biserică suntem înaintea unui timp, unei săptămâni de post și rugăciune. Un lucru, un obicei pe care noi îl avem cel puțin o dată pe an, considerăm noi că aceasta sunt două practici, postul și rugăciunea, importante pentru orice credincioși și orice biserică. Astăzi suntem în Matei capitolul 6, un capitol peste care treceam nu de mult, dar o să trecem din nou peste câteva versete, mai exact de la versetul 5, dacă o să și văd la lumina asta astăzi, dar o să știți pe notițe că se văd mai bine. Deci, Matei capitolul 6, versetul 5 spune Domnul Iisus, atunci când vă rugați, nu spune atunci dacă poate vă rugați, ci atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în camera ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău, care este înascuns, iar tatăl tău care vede înascuns îți va răspăti. De asemenea, când vă rugați, spune Domnul Iisus, să nu bolborosiți aceleași cuvinte cumva în neamurile care cred că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultați. Voi să nu fiți ca ei, pentru că tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie mai înainte ca voi să cereți. Versetul 9 spune, iată, deci cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc. Și nu lăsa să cădem în ispită, este o traducere mai bună, de fapt exactă, cine izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci, amin, sau așa să fie, adevărat, adevărat, adevărate, adevărate sunt aceste cuvinte, pentru că cuvântul amen, asta înseamnă, adevărat, foarte adevărat, cel mai adevărat. Dacă le iertați oamenilor greșelile și Tatăl vostru cereți vilă, va ierta și voi, iar dacă nu iertați pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile. Și vezi tu, 16 continuă la următorul fenomen, următoarea disciplină care ne stă nouă bine ca și credincioși. Atunci când postiți, să nu afișați niște fețe posomorâte. Adică să nu ieșiți la interval, dacă vreți o altă expresie. Cu niște fețe posomorâte, ca ipocrisii care își lucesc fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Să zici că nu se referă la machiaj, apropo. Erau niște obiceiuri sănătoase pentru pielea umană, da? Ca să nu arătați oamenilor că postești, ci tatăl tău, care este înascuns, o să dată aceeași idee, tatăl tău, care este înascuns, și tatălui tău care este nascuns, iar tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Deci să răspată pentru ambele lucruri pe care le facem înaintea lui. Vedeți, mă gândeam că astăzi trăim într-o societate care pune așa de mare preț pe mâncare. Nu uitați urmă la mine că așa e. Avem fast food-uri și restaurante peste tot și vorbim aici de tot felul de branduri, nu o să numesc brandurile, da? Cu tot felul de mâncăruri, pizza, hamburger, strips-uri, frigărui, mâncăruri grecești. De aia, vedeți, avem noi biserica de dimineață. Înțelegeți? Că, da, ca să postim. Da? Mâncăruri orientale și, bineînțeles, shaorma, cea de toate zilele, cu de toate. Da? Mă gândeam eu. Am ajuns astfel să mâncăm prea mult. Nu pentru că ne este foame, ci mai degrabă pentru că ne este la îndemână. Este foarte simplu. Ce mai mulți din noi nu realizăm ce înseamnă să ducem lipsă de mâncare. Mai ales în moruri sunt o varietate bogată de locuri de mâncare. Da? Există și cântece în cinsta acestui fenomen. În 2017, citeam cu stupoare, în România, 34% din populație este supraponderală. 34%. Vrem să-i ajungem pe americani, 80%. Dacă vine să credeți. Și aproximativ un sfert din populația românească, 20%, suferă deja de obezitate. Obezitate, nu supraponderabilitate. Mâncăm prea mult nu pentru că trebuie, ci pentru că suntem nevoiți dacă înțelegeți diferența, datorită anxietății, depresiei, plictiselii, dereglările emoționale, stilului sedentar de viață pe care îl alegem. N-ați văzut că stai mai mult, poate ai mâncat mai mult. În loc să mâncăm pentru a trăi, ajungem să trăim pentru a mânca. Lucrul acesta nu e de acum, apropo. Nu e un lucru nou. Este unul din păcatele vechi ale omenirii. Apostolul Pavel, dacă vă auziți aminte împreună cu mine, încă din primul secol spunea celor din într-o lume care se uita la Roma, stilul de viață de acolo venea, de acolo se dea moda, spunea așa că sfârșitul lor, acelor necredincioși, spune, va fi distrugerea. Dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în rușina lor. Și ei se gândesc la lucruri pământești. Vedeți, în predica lui Iisus de pe munte, cum mai este numit capitolul 5 la 7 din Matei, Evanghelia după Matei, Iisus spune, când vă rugați, spune, când postiți, da? Dacă observați în cele două bucăți pe care le-am citit acolo, dacă putem să le separăm așa, da? Versetul 5, versetul 14. Acest lucru arătând că în cultura ebraică și în obiceiurile lor, postul și rugăciunea erau componente normale ale vieții noastre de credință. Vieții lor de credință și ar trebui să fie și în viața noastră de credință. Iisus însă continuă să facă o critică, de fapt să facă o comparație. Spune, cum să nu facem aceste lucruri, spunând, nu fiți ca, ci tu, da? De două ori spune versetele 5 la 8 și versetele 16 și 17. Apropo, Iisus vorbește mai mult despre post decât ce credeți? Decât despre botez, spre exemplu, despre cina Domnului, chiar despre anumite fenomene ale rugăciunii, despre mărturisie, de exemplu, vorbește mai mult despre post. Oare de ce? Pentru că atunci când postești, nu poți să faci această practică să-mi dați mâncarea lui Dumnezeu fără rugăciune. Se îndeamnă la rugăciune. Dar postul se pare că este un canal, un fenomen, o practică care ne îndeamnă, ne va ajuta mai mult să ne rugăm. Și să vorbim despre lucrul ăsta imediat. Studiul de față, mesajul de astăzi, o să se concentreze asupra postului. Pentru că doar ce am studiat trei pilde despre rugăciune, da? Pilda prietenului din noapte, despre persistența în rugăciune, pilda judecătorului nedrept de asemenea despre persistența în rugăciune, cu cele două diferențe, da? În contextul lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu un judecător drept. Întotdeauna este drept. Și a fariseului și vameșului, spuneam noi, în contextul închinării. Adică cum să ne rugăm? Deci o să ne concentrăm asupra postului, pentru că învățura despre credință, despre credința în rugăciune, o avem deja. Din păcate, foarte mulți creștini astăzi nu practică această disciplină a postului și nici măcar a rugăciunii. De fapt, nici nu știu ce înseamnă, și poate că ar fi momentul să ne întrebăm chiar ce înseamnă pentru mine postul. Exemplu, postul. Ai cumva de postul de muncă? Sau de poziția pe care mă oferă el? Sau e cumva vorba de vreun post politic? Pentru mulți, un astfel cuvânt, dacă vine să credeți, astfel rezonează. Dicționarul explicativ al limbii române ne spune că postul este restricția de a mânca unele alimente. La care mulți spun nici de cum. Las-o în baltă. Eu nu pot stau nemâncat. Mai bine mor de foame. Cum adică? Să mor de foame, ai zis? Pentru că când se aude ideea aceasta de post, echivalent cu moarte, murire de foame, să spunem așa. Însă ignorarea acestei practici duce la lignire spirituală. La o moarte, la o lâncezeală spirituală. Deci, ce ne învață Biblia despre post și rugăciune? În primul rând despre post. Asta e întrebarea corectă. Pe lângă multe alte întrebări incorrecte, nesănătoase. Trebuie să știm astfel ce este postul. Și credeți-mă că m-am uitat la subiectul acesta și nu știam cum să-l abordez, că sunt așa de multe abordez, sunt tone de cărți scrise și o grămadă de articole scrise despre acest lucru. Dar m-am gândit să luăm așa băbește, dacă vreți, simplu. Cele 7 întrebări ale lui Sherlock Holmes, da? Cheia tuturor rezolvărilor în cazurile lui, da? Întrebările simple. Ce, de ce, când, cine, cum, da? Ce este postul, de ce postim, când postim și cum postim? N-am luat absolut toate întrebările. Da? John Wesley, la capitolul ce este postul, spune așa, evanghelistul John Wesley, spunea, unii au dus postul religios dincolo de scriptură și logică chiar, în timp ce alții au renunțat complet la el. Fie în sensul comun, fie în sensul biblic, o să vedem că postul înseamnă, la bază, abținerea de la mâncare. Pentru o anumită perioadă. Apropo, trebuie spus lucrul ăsta. Abținerea de la mâncare pentru o anumită perioadă. Dumnezeu niciodată nu încurajează fenomene nesănătoase. Da? Postul nu este o dietă, apropo. Dar el trebuie să fie mai mult decât nemâncare, dacă putem spune așa. De ce? Prin scopul său. Pentru că vom vedea la capitolul de ce postim, că scopul postului este concentrarea și apropierea de Dumnezeu. Mă concentrez și mă apropii mai mult de Dumnezeu ca să-L cunosc pe El și voia Lui cu mine, cu lumea aceasta și nu pedepsirea trupului. Deci scopul este apropierea de Dumnezeu și nu pedepsirea, chinuirea trupului. Nu trebuie să ținem post pentru dietă. Da? Cei mai mulți s-au dat seama, sau foarte multă lume și-au dat seama că lucrurile de genul acesta nu sunt sănătoase. În Biblie observăm următoarele. Sunt gata să răsfăim scripturile? Da? Sau mă rog, digital. De care e mai rapid, da? Postul deci este abținerea de la mâncare pentru o perioadă de timp limitată. Avem astfel în scriptură Exod 34 cu 28. Postul total. Sau îi spunem noi cum? Nu știu dacă are de face culorile, dar na, e negru, cică. Da? Că suntem negri la față când postim, nu? Și o să vedem că nu tocmai, asta e problema, așa cum ziceam Domnul Iisus, nu vă sluțiți fețele. Postul negru, Exod 34 cu 28, spune, Moise a stat cu Domnul cât? 40 de zile și 40 de nopți, timp în care n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. O mai să mai vedem puțin mai târziu un alt post pe care Moise îl menționează cu un alt scop. E clar că Dumnezeu l-a întărit, dar postul, tot post a rămas timp de 40 de zile fără nimic. Este uimitor. Puține persoane au realizat lucrul ăsta. Și puține persoane realizează tipul ăsta de post. E postul total. Postul limitat sau parțial, Daniel capitolul 10, în versetul 2 și 3 spune Daniel că eram în acele zile în jale timp de 3 săptămâni. Nu am mâncat bucate alese, nu mi-am intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am atins și nu m-am uns deloc până nu s-au împlinit cele 3 săptămâni. Deci e un post parțial. El n-a mâncat anumite bucate. Se pare că a trăit mai mult cu lichide. Da? Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni capitolul 7, versetul 5, despre postul în contextul familiei. Este vorba de datoria de soț între cei doi soți, între el și ea. Spune, nu vă refuzați unul pe altul la îndatoririle de soț. Și asta se referă nu doar la capitolul intim. Dar sunt și alte datorii, pentru că există afecțiunea de care e nevoie între cei doi, da? Mulți uită de lucrul ăsta și multe alte împlinind de nevoi, spune, decât doar prin înțelegere, pentru un timp, o să luați cele două lucruri de care vorbeam mai înainte, deci hotărârea ta, înțelegerea în cazul ăsta între cei doi, pentru un timp, ca să vă dedicați, spune, postului și rugăciunii. Și apoi fiți din nou împreună ca să nu vă ispitească Satan din cauza nestăpânirii voastre. Apropo, ideea de nestăpânire poate să meargă și într-un post prelungit în momentul când nu e razna. Pentru că ăsta e riscul nostru. Mi se urcă la cap, mântrie sau mai știu ce alte fenomene de lucrul ăsta. Îi dă idee că e mai bine. Că e o fi o dietă specială. Nu așa. Deci, ce este postul? Este o decizie personală sau în grup sau în familie de a mă abține la mâncare respectiv anumite forme de mâncare, depinde cum decidem, sau de la datoriile în familie, da, între cei doi soți, pentru o perioadă, cu înțelegerea amândurora, da, pentru un timp, ca să ne dedicăm postul și rugăciunii, a cărui scop spuneam că care este? Să ne concentrăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Nu ca să cea mai bună alegere în viață. Acum, de ce postim? Scopul postului, trebuie să mai spun o dată și să intrăm puțin în niște exemplificări. Ce înseamnă de fapt când spun că scopul postului este concentrarea? Asta e o mare problemă în secolul nostru. Foarte puțini oameni mai știu să se concentreze. Nu vă bine să credeți, uitați-vă la câte secunde trec la copiii voștri când reușesc să vă asculte. Nu știm să ne ascultăm unii pe alții pentru că avem lipit fenomenul ăsta de mână. Da? Dacă bâzie, dacă zice... Personal subscriu, stau în picioare pentru că așa trebuie, nu că-s mai presus decât cineva. Dar e o problemă concentrarea, da? Și apropierea Dumnezeu, da? Spuneam, ăsta e scopul, nu pedepsirea trupului. Sau mai știu ce alte scopuri, da? Postul nu este un scop în sine, deci. Asta înseamnă să nu închinui trupul, ci să mă apropii de Dumnezeu. Nu e un scop în sine, ci este doar o ocazie. O ocazie pe care eu mi-o aleg ca să mă apropii de Dumnezeu. Și cum fac lucrul ăsta? Păi, de Dumnezeu mă apropii prin elementele pe care El ni le-a dat la îndemână. Prin Scriptură, citire, meditare asupra Scripturii, ca să spună, studierea Cuvântului Dumnezeu și rugăciune. Sunt două elemente, cum spunea cineva, ca lemnele cu focul, ca să facem căldură, să avem energie, dacă vreți, să punem în mișcare lucruri. Postul nu este un exercițiu de autonegare, pentru că putem să dăm și aici, da? În zona asta. Ci este o reinvestire a timpului nostru în lucruri care ne vor transforma în bine relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii. Pentru că beneficiem nu numai în relația personală cu Dumnezeu, dar vom beneficia inclusiv în relația personală unii cu alții. Ca de exemplu în familie. Vă spuneam de cei doi când se hotărăsc să postească? Unul din rezultate, și o să vedem lucrul ăsta, când fiecare dintre noi vom studia și vom practica acest lucru, că relația în familie se îmbunătățește. Vrei să fie mai bine? Vrei să știi mai exact cine ești? De ce ești? Pentru ce trăiești? Postește și roagă-te Domnului. Este răspunsul la toate fenomenele din viață. Pentru că ele ne vor învăța, ca să continuăm mesajul de duminica trecută, cum să ne pocăim cu adevărat. Pentru că deja cred că ne-am pus întrebarea că avem problemă în dorința de a ne pocăi. E bine, ca să ne crească dorința de a ne pocăi, postul este unul din fenomenele care ne va ajuta. Canalele prin care, pur și simplu, vom putea să primim puterea lui Dumnezeu. Astfel înțelegem că prin a investi în apropierea noastră de Dumnezeu, trebuie să renunțăm la ceva. Știu, dar dacă vă uitați cu atenție, veți vedea că fenomenul ăsta peste tot îl vedeți, nu? La reclame, da? Ia asta, dar trebuie să renunți la asta. Că tu deja mai ai acasă vreo nu știu câte jucării. Dar asta e cea mai importantă, nu? Nu se obișnuiți cu fenomenul ăsta. Dar vreau să înțeleg că, vă înțelegem împreună că nu ăsta e fenomenul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai bun și nu poate fi comparat cu nicio jucărie. El este, dacă vreți, cifru, este cheia funcționării noastre perfecte. Nu jucăriile. Dar noi l-am întortocheat, apropo. Și avem prea multe lucruri, suntem prea ocupați, prea aglomerați și o să vedem mie despre aceste fenomene, dar am dat-o câteva exemple, ele sunt mult mai multe, și nu mai avem, și după aia ne întrebăm, dar de ce nu suntem așa de nasol? De ce nu avem putere? De ce nu mai suntem fericiți? De ce dăm în depresie, în lipsă de autostimă, în lipsă de o grămadă de lucruri? De ce? Pentru că eliminăm ce este cel mai important în noi. Partea spirituală, care trebuie să continue să conducă întotdeauna partea materială și fizică. Deci, trebuie să renunțăm periodic, pentru că așa începem, pași mici, la lucruri care ne ocupă viața. Mintea, mai exact, sentimentele noastre, afecțiunile noastre, partea asta afectiva noastră și trupul. Ne țin ocupați. Ce înseamnă asta pe bune? Păi înseamnă televizor. Adică ce? Emisiunile de care ne obișnuim și nu ne putem despărți, serialele, știrile. Ăștia sunt trei mari lucruri, ele sunt mai multe, da? Jocurile pe calculator sunt un fenomen. Să ziceți că sunt rău, dar ele sunt reale. Ăștia sunt lucrurile care ne ocupă timpul. Spuneam de o renunțare pentru perioadă. Și personal spun, fac o referință aici biblică la aceste fenomene. Știți că Dumnezeu spune în Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu o să gustăm niciodată ce bun este Domnul când noi suntem gura plină de alte lucruri. Normal, așa ne-a creat Dumnezeu. Dar cum îmi spunea un pastor mulți ani în urmă, probabil 30 de ani de atunci, Dumnezeu vrea toată inima noastră. Vrea să-L alegem pe El cu toată ființa noastră. Și după ce facem lucrul ăsta, după ce îi dăm toate jucăriile noastre și îl punem pe El în locul de cinste în viața noastră, după aia spune, ia și aici, ia jucăriile. Pentru că fiind El cel mai important, vom ști și cum să ne bucurăm de celelalte lucruri. Într-un mod sănătos, da? De asemenea, suntem ocupați de sporturi. Sportul favorit, dintre noi avem hobby-uri la capitolul ăsta. Și ele pot să ne ocupe timpul când nu avem nimic de altceva. De exemplu, drumețiile. Unii oameni nu pot să stea, nu mai pot să stea weekendurile în oraș pentru că ei trebuie să drumețească. E un fenomen sănătos. Dar dacă fac lucrul ăsta în detrimentul părtășiei, că e adevărat, mă încarc sufletește, că mă duc pe munți și mă închid Domnului, dar există și alte fenomene, da? Părtășia, există angajamentele, implicarea pe care o avem în bisericile noastre. Dacă le uităm, ne dezechilibrăm. Când lucrurile acestea tind să ocupe viața noastră, atunci trebuie să ne gândim la apropierea de Dumnezeu. Socializarea pe site-urile specializate. Nu o spun eu, dar o spun o grămadă de studii astăzi. Am ajuns ca niște legume. Există o grămadă de imagini, una care nu o să uit niciodată, este imaginea unei mări, dacă vreți, ca un ocean de capete, toate au chipul băgat cât un telefon în cap sau o tabletă. Pentru că nu mai știm altceva să funcționăm. Suntem nefericiți în momentul când nu deschidem asta. Există studii care arată pur și simplu că suntem pur și simplu drogați. Pentru că fenomenul de eliminare a dopaminei, hormonul ăsta a fericire, se leagă de lucruri de genul ăsta. Nu credeți? Încercați să stați o lună fără așa ceva. O lună. Vă spun din experiență. O să vedeți cât de drogați suntem. Deci orice înlocuim astfel, din viața noastră, cu post și rugăciune, da? De fapt, orice înlocuim cu rugăciune din viața noastră, deja începe să fie o formă de post. Pentru că, vedeți, rugăciunea este către Dumnezeu. Și ori de câte ori aleg să mă apropie de Dumnezeu în detrimentul unui alt lucru de care mă pot debarasa, deja înțeleg și simt și gust din Domnul, gust din această practică fenomenală pe care Dumnezeu a pus-o de mână, postul. De asemenea, trebuie să observăm că, spuneam înainte de câteva fenomene din viața noastră, hrănirea excesivă și chiar permanentă a trupului noastră cu mâncare duce la amorțirea sufletului. N-ați văzut când băgăm în noi și avem o masă copioasă? Da? Nu mai este așa, pe mine mă ia somnul. Da? Deci, nu mai pot să stau. De aia, apropo, mai spun o dată. De aia avem biserică dimineață. Da? Ca să mâncăm după aia mai târziu. Unii dintre noi nu ne putem abține, în fine. Și e foarte bine că dacă suntem în probleme trebuie să mâncăm. Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt complet deșențat la creier. Deci hrănirea permanentă și excesivă a trupului duce la morțirea, la pur și simplu la adormirea spiritului. De fapt duce, când Dumnezeu nostru este în domeniul ăsta, duce pur și simplu la o letargie, la slăbire și chiar împietrire spirituală. Oare de ce? Părinții noștri credincioși din veacuri au înțeles lucrul ăsta. Și probabil că l-au văzut prin apostolul la Domnul Iisus, care adesea se retrăgea să roage și postea. Luca capitolul 21, dacă nu mă credeți pe mine, și ăsta e un capitol de deschis, da? Luca 21 cu 34. În contextul vremului din urmă, da? Care au început de la Domnul Iisus încoace, să nu mă înțelegeți că sunt unul dintre ea care bat toba. Vine Domnul, vine. E adevărat că vine, dar El vine de mult. Harul ăsta este fenomenal, cum ne-a lăsat vreo 2000 de ani aproape. Da? În contextul venirii Domnului, spune așa, versetul 34 din Luca 21. Luați seama, la voi înșivă, deci cu alte cuvinte, lăsați-i pe alții, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare. Observați că atunci când îmbuibarea, apropo, e exces, e de mâncare și nu numai. Orice exces în viața noastră, uitați ce se îngreunează. Deci să înțelegeți bine, Dumnezeu vede bine. Dar El vede în primul rând inima. Inima se îngreunează, spune, deci spiritul, partea spirituală din noi spune, se îngreunează. Cu beții, cu îngrijorările vieții și astfel ziua aceea a venit Domnului să vină asupra voastră, cum? Pe neașteptate. Sau se observă foarte clar, ori de câte ori pur și simplu, ne ocupăm viețile cu fenomenul ăsta, ce mâncăm, ce bem, ce mai facem, unde mai ieșim, orice este de genul ăsta care tinde să fie în exces, uităm că vine Domnul. Și trăim ca și cum am trăit milioane de ani. Și realitatea este că murim în fiecare zi. Un pic câte un pic. Realitatea științifică. Prin profetul Isaia, dacă deschideți la Isaia 58, în Isaia 58, versetul 6, Dumnezeu ne vorbește despre motive active. De ce să postim? Da? Pentru că de ce face din noi, din viața noastră, capitolul spiritual, lucrul care ne umple în viață, da? Dar uite ce spune Isaia 58:6. Aici sunt și mai departe. Spune, în versetul 6 este unul dintre cele două motive care Isaia îl pune aici pentru a posti. Și anume spunea, iată postul care mi-este plăcut. Să dezlegi lanțurile nedreptății, să desfaci legăturile jugului, să eliberezi pe cei asupriți și să zdrobești orice jug. Spuneam noi că este un motiv activ aici. Adică nu-i teorie. Nu e static. Ce anume? Păi prin post Dumnezeu ne ajută să ne desprindem sufletul de răutățile noastre naturale, a naturii păcătoase, care ne afectează ce? Relațiile unii cu alții. Dacă vrem să fim plăcuți Dumnezeu, începem prin post și începem să încetăm să ne asuprim unii pe alții. Pentru că asta facem când suntem răi unii cu alții. Și nu ne place să recunoaștem, dar suntem așa de răi. Vedem mai degrabă răul decât binele mai întâi. Și se vede peste tot, mai ales pe internet, când ne băgăm în spatele unui ecran, de oricare ar fi el, și începem să dăm. Și mai zicem că suntem ca Hristos. Hristos nu a fost așa. Oare unde ne uităm? E clar unde ne uităm, de-aia avem nevoie de post. Ca să ne întoarcem către Dumnezeu, să ne vedem cu adevărat cât de urât suntem și de ce suntem în stare. De-aia spune cel spiritual e motivul aici. De ce? Pentru că avem o problemă cu inimile noastre, avem problemă cu sufletele noastre. Suntem vai de noi fără Duhul Dumnezeu. Prin post devenim plăcuți lui Dumnezeu, începem să încetăm răutățile, să ne asuprim unii pe alții, aproapele nostru, să încetăm să ne mai facem rău, în oricare fi forma a fi. Pentru că asta facem. Vorbeam miercuri că suntem așa de chiori unii față de ceilalți. Discutam noi. De ce? Pentru că ne pasă. Nu știm prin ce trecem. Și astăzi avem o grămadă de lucruri la îndemână prin care putem să ne pese unii de alții. Să ne sunăm, să ne scriem mesaj. Da? Slavă Domnului că mă uitam aseară pe un videoclip în care niște oameni se urcau pe munte ca să meargă la adunare. Pe munte, mult. Și noi ne uităm. E greu de la muncii până la eroi revoluției. Serios. Vedeți? Cum vedem? Iată cum ne ajută postul și de ce trebuie să postim. Ca să vedem mai bine, să ne vedem starea și să vedem ce facem. Mai este și un post și un motiv material. Uitați-vă în versetul 7 din Isaia 58. Să-ți împarți pâinea cu cel flământ, să le oferi săracilor fără casă adăpost, iar când vezi un om gol să-l acoperi și să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine. V-ați uitat vreodată în viață dacă sunt oameni din familia voastră care o duc rău? Sunt în nevoie? E vorba de nevoie aici. Nu-i văd despre altceva. Este uimitor că suntem de netrebnici. Pentru că orbim. Și iată de ce să postim, pentru ca să vedem bine ce avem de făcut. Nu ne putem văita. Când ne apropiem de Dumnezeu, nu ne putem văita că nu avem ce să facem. Pentru că începe să ne pese de ce e nevoie. Deci postul nu este static, apropo. Să nu înțelege că ne cuiem în casă. Există și timp de solitudine, dar este timpul când trebuie să mergem și afară. Da? Și să vizităm. Să căutăm pe oameni, să cercetăm, cum spune Iacov, pe văduve și pe orfani. Da? Da? De ce postim? Și acum, când postim? Mi se părea o întrebare importantă să răspundem la asta. Când postim? Și Scripturile ne arată când, elemente diferite, momente diferite, situații diferite, care sunt ocazii pentru noi, oamenii lui Dumnezeu, să postim. De exemplu, să postim, și nu o să trecem prin Scriptură aici, că sunt multe exemple, doar vă rog să citiți acasă. În conflicte, în războaie, da? Sau în conflicte, când avem conflicte. Sunt de la care ne fac inima. Na, n-ați văzut așa ceva? Au, astăzi avem ore cu ăla. Da? Sau mă întâlnesc cu șeful sau mai știu cine. De tipul ăsta. În Scriptură, în Judecător 20, în 1 Samuel capitolul 7, problema era de război, da? Război cu beniamiții, război cu filistenii. Ce au făcut poporul? S-a pus pe post. Și-a strigat la Dumnezeu. În caz de boală, de exemplu, a cuiva drag, David s-a rugat pentru copilul său. Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, apropo. Pentru că păcătuise. Dar spune că a postit și s-a rugat pentru copilul său. 2 Samuel 12. În caz de moarte. Da? Deci când cineva a murit. Am fost surprins un pic să observ că, de fapt, un lucru bun este când trec prin decesul cuiva. Apropo, numărul 1 pe lista provocării de depresie și a stresului maxim, decesul, da? Iată ce să facem, postul și rugăciunea. Sunt exemplu, 1 Samuel 31 s-au rugat când a murit împăratul Saul, 2 Samuel 1, în capitolul 1, Saul și Ionatan, pentru ei, spune, pe ce au murit, poporul a postit. De asemenea, postim în căutarea iertării lui Dumnezeu. De ce? Nu că Dumnezeu nu ne-a iertat, dar avem noi nevoie să înțelegem aproape de Dumnezeu cât de mare nevoie avem de iertare. Mai exact, cum să mărturisim păcatele noastre. Moise, de exemplu, a căutat iertare pentru popor. Spuneam mai înainte, Deuteronom capitolul 9, de la versetul 15 la 18, s-a rugat pentru popor, a postit pentru popor. Ahab, împăratul, era un om rău, un împărat rău, dar și ce a făcut la un moment dat? Când a auzit că Dumnezeu i-a spus, știi ce? Am să te șterg de pe fața pământului. Ce a făcut omul ăsta? S-a pus să post și rugăciune. Și Dumnezeu spune s-a întors din hotărârea lui. E fenomenal cu Dumnezeu. Înțelegem că de-abia ne așteaptă să facem ce trebuie. El este pentru noi. Oamenii din Ninive, de exemplu, au postit la predicarea lui Iona. N-au mâncat, n-au băut nimic, de la oameni până la animale. De ce? Pentru că i-au spus 40 de zile. 40 de zile și Dumnezeu va nimici, va șterge pe fața pământului această cetate. De asemenea, spune pentru păcatele țării. În Daniel capitolul 9, versetul 35, Daniel spune că s-a hotărât să postească și a început să mărturisească poporul, păcatele poporului. Adică el, pentru popor, a început să pledeze. A început să postească și să roage pentru popor. De asemenea, în Neemia capitolul 9, e un fenomen interesant. Ezra, acest cărturar și acest preot, a comandat, a poruncit poporului să... Practic, a dat cu poruncă la un post general. Pentru ce credeți? Pentru momentul când vor începe să citească legea. Poporul ăsta, după 70 de ani de robie, uitaseră legile. De fapt, se spune despre Ezra că a făcut o școală biblică în captivitate. Ca să învețe pe copiii care se nășteau și pe cei care erau în captivitate să nu uite legea lui Dumnezeu. Și spune, pentru a asculta-o cum trebuie, știți capitolul, este un capitol fenomenal, să vedeți ce au fost în stare oamenii. Dar atunci, ca să o asculte cum trebuie, spune, au postit mai întâi. De asemenea, să postim în caz de pericol. Vă auzi aminte de împărăteasa Estera? Haman hotărâse să le pună pielea în băț. Vrea să-i extermine pe fața pământului. Și Estera a spus, eu, și spune și poporului să postească pentru mine 3 zile. Ca să intru la împărat și să spun acest plan. Pedeapsa era capitală pentru cine intra în timpul acela înaintea împăratului fără să fie chemat. Și Dumnezeu a răspuns. Iată câteva momente când să postim. Și cu siguranță vom trece fiecare dintre noi prin aceste ocazii. Ne vom aduce aminte? Va fi prima noastră intenție. Zic, Doamne, îmi iau timp de post și rugăciune. Da? Cum postim? Păi Iisus, așa cum vedeam în textul nostru, adresează felul cum postim. Când spune, ne întoarcem în Matei capitolul 6 de la versetul 16, atunci când postiți să nu afișați niște fețe posomorâte, ca ipocriții. Și se referă la cei ipocriți care una arată și alta de fapt sunt, dar aluzia, este de fapt la farisei. Dar Iisus face referință la starea lor ipocrită, la atitudinea inimii, că despre ea e vorba. Felul cum postim, atitudinea inimii, care urâțesc sau slujesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Care răsplată? Oamenilor. Și tu când postești, ungeți capul, spală-ți fața, cu adică vinte, aranjează-te, să nu se vadă că postești, ca să nu te arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este înascuns, iar tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Ce vrem? Vrem să ne vadă oamenii? Vrem lauda oamenilor sau vrem răspunsul lui Dumnezeu, răspata lui Dumnezeu? Deci există două feluri de post, ce înțelegem aici. Postul fariseilor și postul sincerilor. Ia numim noi. Da? Deci ce vrem? Fariseii își chinuie trupul, fenomenul se numește, e un fenomen ascet, da? Ne chinuim trupul. Sau vrem să fim sinceri, căutăm bucuria în Domnul, odihna în El, desfătarea în El, da? Fariseii căutau să-i vadă oamenii, să știe oamenii că postez, să-i laude oamenii, să se închine, spune rabunii, da? Băi, ce om, de deosebit. Sau vrem să fim sinceri, să căutăm fața lui Dumnezeu, să nu știe de poate decât Dumnezeu, în caz că este un post personal. Că să vorbim despre și altfel de post decât personal. Fariseii căutau răsplata oamenilor, sincerii caută răsplata ta pe ceresc. Ce ne vrem? Deci postul, dacă ar fi să facem o concluzie, nu este o cale prin care am putea să părem mai spiritual față de alte persoane. Postul trebuie să fie făcut într-un spirit de umilință și atitudine de bucurie. Asta este ceea ce spune Domnul Iisus aici în Matei capitolul 6. Există și posturi personale și posturi comune. Adică individuale și, de exemplu, în biserica locală, cum o să avem noi în următoarea săptămână, sau ca națiune, Poporul Israel a avut postul de genul ăsta. Și o națiune credincioasă a trebuit să vestească un post. Oare de ce nu ne-a dat vreo idee de genul ăsta a tuturor? Un post special. Așa cum vedem în cazul acela. Nu doar ăla de tradiție. Nu spun. Și nu, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Nu judec atitudinea mea. Dar mă refer la modurile practice în care Dumnezeu ne cheamă. Modurile diferite și specifice. Sau ca biserică universală. Imaginați-vă dacă biserica lui Dumnezeu de pe pământ s-ar uni să strige la Dumnezeu. Oare Dumnezeu s-ar îndura de noi? Postul este pentru zmerirea sufletului și pentru a obține favoare înaintea lui Dumnezeu, frece înaintea lui Dumnezeu. Pentru zmerirea sufletului. În Levitic capitolul 23, când apare prima dată menționat de post, în contextul legii lui Dumnezeu, spune în a 10-a zi a lunii, Levitic 23:27. În a 10-a zi a lunii, a 7-a, să fie ziua ispășirii. Atunci veți avea o adunare sfântă, spune să vă zmeriți sufletele, este traducerea. În paranteză am putea spune să postiți, pentru că despre asta e vorba. Postul deci este zmerirea sufletului. Și să aduceți Domnului jertfe miresuite de foc. Deci ideea de postul este în contextul jertfei. Jertfești ceva înaintea lui Dumnezeu. Spune, de asemenea ca jertfă, versetul 28, să nu lucrați nimic în ziua aceea, că este ziua ispășirii. Este ziua când marele preot aducea jertfă de ispășire pentru tot poporul. După ce aducea mai întâi pentru el. Când, ca să nu moară. Când se face ispășire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru. Mai sunt și alte exemple. În care arată în Psalm 35, Psalm 69, în care psalmistul spune, mi-am zmerit sufletul, îmi zmeresc sufletul înaintea ta. Despre postire este vorba. Deci postul este pentru zmerirea sufletului. Deci, imaginați-vă de unde vin gândurile că oarecum dacă am postit, nu? Să vezi acuși. Nu. N-am înțeles nimic. Și pentru a obține favoare. Vorbeam de Ezra mai înainte. Dar în Ezra, capitolul 8, versetul 21, poate ar fi bine să deschidem acolo, că este un, spuneam că este fenomenal ce s-a întâmplat acolo în timpul lui Ezra. Ezra, capitolul 8, versetul 21, spune, acolo la râul Ahava am vestit un post, smerindu-ne înaintea Dumnezeului nostru. Știți că aici sunt împreună. Un post pentru ce? Pentru smerirea noastră înaintea Dumnezeului nostru. Și cerând de la el un drum bun pentru noi și pentru copiii noștri și pentru toată averea noastră. Căci mi-a fost rușine să cer împăratului oaste și călăreți care să ne apere de dușman pe drum, odată ce îi spusese împăratului că mâna Dumnezeu nostru este peste tot ce cel caută, ca să le facă bine, dar puterea și mânia lui sunt peste tot ce părăsesc. Deci Ezra conducea unul din grupurile de refugiați înapoi în țara promisă, în Israel. Și a spus, am găsit că mai bine să postim și să ne zmenim înaintea Dumnezeu ca să ne protejeze decât să cer împăratului escortă. Am postit și ne-a rugat, spune versetul 23, Dumnezeul nostru cu privire la aceasta, iar El ne-a ascultat. Observați? Postul și rezultatul. A obținut favoarea înaintea lui Dumnezeu. Sunt și alte exemple. Isaia 57, în care Dumnezeu spune, eu sunt cu cel zdrobit. Eu sunt cu cel smerit în duh și învioresc duhurile celor smeriți și inimile celor zdrobiți. Imaginea este a un om care vine în post înaintea lui Dumnezeu, în jertfă. Isaia 66:2 spune, însă iată omul pe care voi privi, spune Dumnezeu, spre cel umil, spre cel zmerit în duh, spre cel ce se cutremură la cuvântul meu. Acum, mie îmi vine să mă întreb, oare de ce nu mi-aduc aminte de lucrul ăsta când sunt în criză? Oare de ce nu mi-aduc aminte că Dumnezeu de-abia mă așteaptă să vin în jertfă, în post și în rugăciune înaintea Lui, când trec prin probleme, când trec prin suferințe? Oare de ce nu mi-aduc aminte să postez când e vorba de o decizie importantă în viața mea? Oare de ce nu mi-aduc aminte să postez și să mă rog când e vorba de mântuirea celor din familia mea? Oare de ce nu mi-aduc aminte să postez și să mă rog pentru orașul în care trăiesc, pentru colegii mei? Oare de ce nu mi-aduc aminte? E probabil că nu mai știm ce e postul. Noi putem să spunem ce vrem, dar nu știm cu adevărat cu inima. Postul nu e o modalitate prin care însă trebuie să resubliniem, să obținem ce vrem noi la Dumnezeu. Că nu manipulăm pe Dumnezeu. Nu. Postul ne schimbă pe noi. Aducându-ne după voia Lui plăcută și desăvârșită. Postul nu schimbă niciodată pe Dumnezeu. Pentru că El este perfect. Și apropo de post și rugăciune, mi-am ales doar un pic să leg postul de rugăciune. Pentru că postul fără rugăciune nu este un post sănătos. Oare cum am putea să postim înaintea lui Dumnezeu fără să ne rugăm Lui? Ați observat exemplul lui Ezra? Spune, am postit și ne-a rugat Dumnezeul nostru. Ezra este un om deosebit, unul cel mai fenomenal caractere din Vechiul Testament. Dacă vreți să studiați un om pe care Dumnezeu a făcut extraordinare lucruri, și n-am zis că este o carte mică, da? Știți unde este Ezra? Că e acolo o carte băgată undeva. Da? Nu e așa de... Nu ne dă mâna prin Biblie imediat această carte. Dar exemplul lui Ezra este extraordinar. Am postit și ne-am rugat, dar știut acest secret. De asemenea, avem exemplul lui Neemia. Ce a făcut Neemia? Neemia era bine și tare, apropo. Era paharnicul de la Susa. Era mâna dreaptă a unui împărat de temut. Cel mai de temut împărat pe vremea respectivă. Cu ăsta nu te puneai că n-avea toate doajele la el. Și Dumnezeu l-a pus acolo. Dar spune, când a auzit cum este Ierusalimul, că este pustit, intră și iese cine dorește, zidul Ierusalimului au spart porțile dărâmate, da? Spune că s-a rugat și a postit și a plâns înaintea lui Dumnezeu, s-a chinuit și a început să mărturisească păcatele poporului său, în numele poporului său, și a cerut înaintea lui Dumnezeu. Timp de 4 luni. Post și rugăciune. Și de-abia pe la sfârșit, după 4 luni, ce s-a întâmplat? L-a văzut împăratul. Apropo, zice Sfântul Dumnezeu, nu vă spuțiți fetele. Era păcat capital să vii, să îl indispui pe împăratul. Cumva. Spune, de ce este fața ta posomorâtă? Probabil că a înghețat sângele în vine lui Neemia. Dar spune, m-a rugat Domnului și am răspuns împăratului. Adică i-a zis împăratul, stai puțin așa, că am nevoie de vreo jumătate de rugăciune, să mă rog și pe aia vin să răspund. Nu. Vezi, când stăm la nouă îndemână rugăciunea, a zis, Doamne, ajută-mă. Și a răspuns împăratului, păi cum să nu să fiu bucuros când poporul meu se chinuie? Sunt distruși. Părinții mei s-au născut. Și Dumnezeu a lucrat, pentru că spune în proverbe că inima împăratului sunt ca niște râuri în mâinile lui Dumnezeu. Se direcționează cum vrea el. Și Dumnezeu a făcut, prin acest om, o restaurare extraordinară. Oare de ce, mai pun o altă întrebare, de ce nu ne aducem noi aminte de acest lucru, această practică, acest fenomen fenomenal pe care Dumnezeu l-a pus la îndemână? Daniel, spuneam, că s-a pus mintea și inima să-L caute în rugăciune pentru Dumnezeu cu cerere și post în sac și cenușă. În sac și cenușă. Exemplu Domnului Iisus. Când și-a început lucrarea, ce a fost primul lucru? Vreo 4 zile, așa? 40 de zile, da? 40 de zile post în pustie, separat. Și astfel Domnul Iisus și-a început lucrarea. Spunând, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Apropo, tot Domnul Iisus învață pe ucenicii Matei 17 cu 21 despre eficiența postului și a rugăciunii în scoaterea de demoni. Le spune că astfel de demoni, după ce scosese demonul din cineva, care nu putu să ucenicii, nu este decât cu post și rugăciune. Oare de ce nu aduceam minte de lucruri de genul ăsta? Se pare că cineva își face treaba foarte bine între noi. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Exemplu, bisericii din Antiohia, Fapte, capitolul 13. Spune că liderii spiritau ce crezi că făceau? Școli biblice, nu mă înțelegeți greșit, nu despre aia, da? Vizită la, nu știu ce, munte sau... Nu. Nu. Spune că se ocupau cu postul și rugăciunea și se rugau ce să facă mai departe în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, puneți-ne parte pe ce? Pe cine? Pe Barnaba și pe Saul. Și a început ceea ce numim noi prima mare călătorie misionară din lume. Așa a început misiunea mondială, dacă vreți, în lume. Dumnezeu l-a folosit pe Pavel extraordinar, încât toată lumea din vremea lui a auzit Evanghelia. Exemplu apostolului Pavel, el de câteva ori menționează postul și rugăciunea în viața lui, ca fiind o caracteristică a slujitorilor dedicați lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6. El spune, în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în nopți nedormite, și în posturi, spune. Câteva sfaturi practice. Și apoi o să închei. Nu posti dacă doctorul ți-a interzis să postești din motive medicale. Trebuie să spun treaba asta, ca să nu ajungem la alte belele. Diabet, ulcer, lucruri de genul ăsta. Sau mai știu ce alte motive. Amintește-ți că există, apropo de lucrul ăsta, că există și alte moduri în care postim. Nu numai cel de la mâncare. Posturi plăcute înaintea lui Dumnezeu și care vor avea rezultatele dorite. Bea multe lichide în timpul postului, mai ales dacă ești la început, n-ai mai pus niciodată. Nu căuta postul negru așa, fără minte. Dacă limitele nu sunt impuse, în cazul postului, de exemplu, când e în grup, atunci avem niște limite, niște lucruri, niște lucruri hotărâte, tu fixează limitele. Când încep, da? Încep de seara și postezi până a doua zi seara sau până la prânz, tu fixează. Nu, lungimea, nu lucrul ăsta, ci atitudinea inimii. Pentru că asta sublinează Domnul Iisus în textul cu care am început în dimineața asta. Da? Oricum, în orice situație, dacă nu te simți bine fizic, oprește-te din post. Oprește-te din post, nu inima. Da? Da? Și trebuie să ne fixăm o țintă, un obiectiv pentru post. Nu postim la alandala. Trebuie să știm pentru ce postim înaintea lui Dumnezeu. Da? Și în fiecare post trebuie să ne facem timp pentru citirea Bibliei și pentru rugăciune. În sensul lucrurilor pentru care postim. Ca să știm cum ne rugăm, să avem și credință și încredere că Dumnezeu ne răspunde. Da? Concluzii. Fiecare credincios trebuie să postească și să roage. Nu e o chestiune opțională. Este chiar o poruncă. Unii se feresc și spun, Dumnezeu nu poruncește lucrul ăsta. Dar eu mă întreb dacă Dumnezeu tot ne învață. La Dumnezeu ori este, ori nu este. Că de-aia e Dumnezeu. Trebuie să iau în serios ce spune El. Da? N-am spus că eu, nu vreau să spun că este o poruncă, dar trebuie. Că Dumnezeu ne învață necesitatea Lui. Așa cum vorbeam de necesitatea pocăinței. E vital pentru creșterea noastră și apropierea noastră de Dumnezeu și împlinirea meninii noastre. Alții dau bani grei, apropo, ca să înțeleagă ce să fac cu viețile lor. Dumnezeu ne-a dat fenomene în viața noastră, ca de exemplu postul și rugăciunea, prin care vom ajunge la rezultatele astea. Și apropo, rezultate încercate și perfecte. Fiecare post trebuie să fie însoțit de rugăciune și citirea Bibliei, împreună cu meditarea. Postul nostru trebuie să fie însoțit de dragoste. O să aminte de ce spune Isaia. Deschidere și ajutor către nevoile celor din jur. Postul nostru trebuie să fie însoțit de o purtare decentă și o vorbire corectă. N-are rost să postim și să dăm cu toți de bereți. Ne înșelăm singuri. Ori de câte ori ne simțim slăbiți spiritual, ispitiți, spiritual am zis, sau depărtați de Dumnezeu, este cel mai bine să apelăm la postul și rugăciunea pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu ne cheamă. Și ca să închei, la ce să ne așteptăm? Că vreau să lăsăm așa pozitiv. La ce ne așteptăm? Și poate că unul dintre răspunsuri cele mai frumoase, la ce ne așteptăm când postim, deschideți înapoi la Isaia 58. În notițe am mai pus un text, dar o să menționăm săptămâna asta când ne întâlnim împreună și ne rugăm împreună fiecare zi. Dar Isaia 58 de la versetul 8. Spune așa. După ce postim postul plăcut, spune, atunci lumina ta va răsări ca zorii. Și să mă întrebați dacă nu vă place ceea ce auziți, ce promite Dumnezeu aici. Lumina ta va răsări ca zorii și vindecarea ta va apărea repede. Atunci dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava Domnului îți va fi ariegarda. Interesantă traducere, nu? Adică te va însoți. Slava lui Dumnezeu te va însoți. Atunci vei chema, iar Domnul va răspunde. Vei striga tu pe ajutor, iar El va spune, iată-mă. Dacă vei înlătura din mijlocul tău asuprirea, învinuirea, vorbirea rătăcioasă, dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric, iar noaptea ta va fi ca amiaza. Adică când ți-a fi cel mai greu, nu va fi prea greu. Iar Domnul te va călăuzi tot timpul. Mă, o fi ceva, mă gândeam aici, care să nu-mi placă, care să nu vreau pentru viața mea. Domnul te va călăuzi tot timpul, îți va împlini nevoile, o să faci, nu poftele, ia chiar în locuri uscate de soare și îți va întări oasele. Adică când toată lumea se ofilește și nu vede nimic, Dumnezeu este cu noi. Vei fi ca o grădină bine udată și ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată. Sună ca Psalmul 1, nu? Ai tăi îți vor rezidi vechile ruine și vei ridica din nou temelie generațiilor străbune. Cu alte cuvinte, dacă familia ți-a făcut făcută praf, Dumnezeu poate să o repare. Promisiuni extraordinare. Vei fi numit dregătorul de spărturi, nu certărețul satului. Biserica lui Dumnezeu este cel mai mult să seamănă ca un sat spart pe toate părțile. Pentru că nu are oameni care să postească și pe care Dumnezeu îi postească în a fi împăciuitor, dregătorul spăturilor. Și Iacob menționează despre acest fenomen. Că omul Dumnezeu nu e certăreț, este mai degrabă un restaurator. Spune, restauratorul străzilor locuite. E adevărat, imaginea aici este după plecarea în robie. Terminarea, pur și simplu, pe care au suferit-o. Dacă îți vei opri piciorul de a pângări sabatul și de a satisface propriile plăceri în ziua mea sfântă, dacă sabatul va fi o desfătare pentru tine și ziua sfântă a Domnului, o zi onorată, dacă o vei cinsti, și înțelegem în prin sabat ce? Că Dumnezeu ne cheamă să-L cinstim pe El cu o zi de odihnă. Asta este principiul sabatului. Dacă nu o să ne punem o zi în care să ne odihnim în cinsta lui Dumnezeu și a sufletului nostru către Dumnezeu, iată ce spune aici. Dacă vei face lucrul ăsta, spune, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, mie vine aici să spun multe chestii pe calea noastră, la munte, la mare, prin a nu face, tot alerga, la asta mă refer, dă-i. Asta, despre asta e vorba, da? Prin a nu face ceea ce îți place și prin a nu vorbi lucruri fără folos, cu alte cuvinte, înfrânare. Spunea cineva la un moment dat într-un context să încintase discuția acolo și discutau! La care un frate spune, auzi, dar voi nu știți că roada Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor? Înfrânare! Adică, mai potoliți-vă! Ne stă la îndemână prin Duhul Sfânt și spune, a nu vorbi lucruri fără rost, atunci te vei desfăta în Domnul, te voi face să străbați înălțimile țării și te voi hrăni cu moștenirea părintelui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Nu știrile, nu eu, Florin Nescu sau mai știe, nu, gura Domnului a vorbit. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu nu obosești în a ne aborda, în a ne chema la Tine, către Tine. Și de aceea ne-ai dat aceste daruri extraordinare, pocăința, întoarcerea către Tine. Și ocazii ca acestea în care pur și simplu să ne oprim din tumultul vieții noastre și să ne îndreptăm spre Tine, să ne apropiem de Tine. Pentru că Tu ești salvarea noastră, Tu ești întregirea noastră, Tu ești restaurarea noastră, Tu ești soluția la toate lucrurile. Și Tu ne-ai dat pe Fiul Tău, pe Iisus, prin care toate lucrurile au fost făcute, pentru El au fost făcute, inclusiv noi, și pentru El Tu ne-ai chemat să trăim în lumea aceasta, oriunde am fi. Doamne, ai milă de noi și Te ajută-ne necredinței noastre, deschide-ne ochii minții, ochii inimii, să putem să auzim ceea ce ne spui Tu. Să înțelegem importanța smeririi înaintea Ta prin post, prin rugăciune, căutarea feței Tale, Doamne. Pentru că Tu ne-ai promis așa lucruri extraordinare, de fapt lucruri pe care le vrem oricum. Dar fără Tine nu se vor împlini niciodată în modul sănătos. Doamne, Te rugăm să ne ajuți. Și iartă-ne pentru necredința noastră, încăpățânarea noastră și refuzul nostru de a ne întoarce către Tine, Doamne. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.